بہت ہی ہمارا جی رات کے کھانا وغیرہ پکاتا ہے سالے آدمی ہیں ماجر آدمی ہیں اس لیے جو لوگ بیمار نہ ہوں لنگر کے علاوہ کھانا نہ کھایا کریں یہ کھانا لازمی ہوتا ہے کھانا گائے کے چٹکارے کے لیے باقی کھانے نہ کھائیں جو بیمار ہے تو سر آدمی اکثر نہیں کھا سکتا وہ جو بیماری کو کھانے کو چھوڑنا نہیں ہوتا محمد صلی اللہ رسول کریم ایک آدمی ملنے کے لیے آئے انہوں نے بتایا نہیں کہ میں نصیر الدین وروشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا زیارت کے لیے صبح سات میں یہ پہلے شیخ الحدیث ہوں صبح سات میں جب سے دین آیا ہے تو یہاں حدیث کا نہیں پڑھائی گئی ہے شاید 1400 سال میں پہلے آدمی ہوئے ہیں اس سے پہلے کسی عالم کا حدیث پڑھانے کا سلسلہ اس کے میں نہیں آیا یہ حدیث کا عالم ہے اور کہتے ہیں ملیں گے جب گیا تو میں کہتے ہیں میں دمے کا کھانسی کا مریض تھا ان کے گھر پر گیا تو گھر میں میرے کھانے کے لیے چاول لسی اور گھی نکلا چاول بھی دمے کھانسی کے لیے سخت مضر گھی اس سے زیادہ مضر اور لسی سب سے زیادہ مضر کیا کریں تم نے کہا بس جو تبرک کیا جو کچھ دیا شہر کو جو کچھ بھی ہوتا ہے اپنا کام کرے کہتے میں نے تینوں کو خوب پیٹ بھر کر کھایا میں بس جب آیا تو اللہ نے بیماری کو چھپا کر یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا ہے اور آپ کا اعتقاد ہے پشتو کا جو محاورہ ہے پیر خستے ماتے بستے ہیں یہ عجیب محاورہ مرید سے پوچھتے ہیں ایک دفعہ ایک سلیمان خیل کا ایک لڑکا تھا وہ سلسلے میں داخل ہوا دیہاتی سادہ تھا آدمی اس کو ہاسلے کے لڑکے تھے اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے ان میں ہاسلے کا وارڈن ہوتا اس نے کہا کہ کیا کرا گلے تو اللہ جن کو میں اس کے ناس ہوئی تو اللہ جن کو میں اس کے ناس تیری بھی تو اس کو بدن کرنے کے لیے میڈیکل کالج میں پڑھاتا ہے سارا دن لڑکیوں کے درمیان بیٹھے ہوتا ہے تو اس نے آگے سکا تو ضروری کار بھائی سے نہیں کی دیں گا مریض کیسے چاہیے نہیں مریض ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو ایسا اعتقاد حاصل ہے اور ایک جو ہے تو بزرگ کے بارے میں ایک بزرگ ان کی شادی نہیں تھی تو ان کے آدمی مریض ہو گیا تو اس کو لوگ تھان رہتے تھے کہ بزرگ نے آپ کی شادی کی نہیں ہے جو مرد نہ ہو تو بزرگ کیا ہو سکتا ہے خیر وہ سنتا رہتا تھا تو دوسرے آدمی کہا سے کر نہیں اس کے پاس اتنی عورتیں آتی ہیں اس کو شادی کی کیا ضرورت ہے تو اس نے کہا شکر ہے شکر ہے شکر ہے جی اتنی عورتیں آتی ہیں مطلب کہ وہ آدمی میرے کو کار ہے ہی نہیں بدکار آدمی اتنی عورتیں آتی ہیں شادی کی کیا ضرورت ہے تو مرید نے کہا شکر ہے آپ لوگ جو میرے پیر پر نامرد ہونے کا الزام لگا رہے تھے وہ تو غلط ہوا نا سچ بات ہے کہ اعتقاد جو ہے یہ بڑی دولت ہے اور ایک دادو تھا بوڑھا ہو گیا تو اس نے بیٹھ کے پیر بن گیا تین آدمی آ کر اس سے مریض ہوئے اس نے ذکر اذکار بتایا مراقبات بتایا وہ آدمی کامل ہے اور ان کو مشاہدہ ادراج بھی حاصل ہو گیا انہوں نے ایک دوسرے کے مقامات دیکھے تو ان کو اندازہ کہ بہت اونچے مقامات تینوں کے ہو گئے انہوں نے کہا حضرت صاحب کا مقام دیکھے جنہوں پر آ کے ہوئے ہوئے مقام پر جن کا تو اتنا اونچا مقام ہے کہ ہماری وہاں تک رسائی نہیں پہنچے ہی اگر پہنچے ہوتے تو پتہ چلتا پھر خیر نے کہا کہ ادب شرط کریں گے خود انہیں شرط کریں گے کہ وہ خود اپنا مقام بتائیں گے خیر تینوں گئے نے بڑے بات ادب کیا انہوں نے کہا کہ ادب صاحب پوچھنا ضرورت نہیں لگے ایسے ہم شوق سے اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہے تھے کہ آپ اپنا مقام بتائیں گے ان کو بڑا افسوس ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہے افسوس آپ لوگ سارے مقام ہو گئے اور میں تو جیلی جو کہ بعض آدمی تھا میں نے صرف آپ کو تکلیف بتائی آپ تینوں میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھ پر فضل فرمائے تینوں جائے تو اللہ کا حضور گڑ گڑائے دعا مانگی اللہ رن کا دل بھی روشن کر دیں سچ بات ہے، اصل بات دل کا نور اور روشنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے تو بے علم پڑھے اللہ علم نصیب فرماتا ہے، اور دل کی روشنی نور نہ ملا ہوا ہو پڑھے ہوئے علم سے آدمی گمراہ ہوتا ہے، اس کا پڑھا ہوا علم اس کو گمراہی کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے. اکبر بادشاہ کا جو دین الہی بنا تھا، اکبر کا دین الہی، اکبر کا دین الہی جو ہے یہ ابو الفضل فیضی اتنے زبردست عالم تھے دونوں کہ ان کی لکھی ہوئی تفسیر ہے جس میں انہوں نے کوئی لفظ اثر نہیں استعمال کیا، اس پر نقطہ آیا ہو آئیے با تا سا جن آ خا نہیں استعمال ہوا. وہ تفسیر میں نے دارالعلوم سہارنپور ہندوستان کے دارالعلوم میں دیکھی، سات الحام اس کا نام ہے، اتنے بڑے دبس پائے کے آنے. لیکن اکبر نے جو کفریہ طریقے کا دین الہی کے ذکر میں شائع شائع کیا وہ ان آدمیوں کا بنایا ہوا تھا. ایک دفعہ چلے گئے جب نشین پیر صاحب نے دعوت کی تھی خانپا خانقاہ پر کے، ان کا کوئی مسئلہ مائل مولا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے حل ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی دعوت کروں گا. ٹھیک ہے، وہ اس لیے سے گئے کہ ہو سکتا ہے آنا جانا تو ہو جائے تو اللہ اس کو صحیح تو نصیب فرما دے. وہاں پر ہم چلے گئے تو آپ پیر صاحب کی نہ شکل شریعت کے مطابق، نہ علم، نہ عمل، ماشاء اللہ ہماری طرح. وہ جمعہ کے دن تھا، جمعہ کی تقریر کرنی تھی، پیر صاحب ماشاء اللہ تقریر بھی نہیں کر سکتے، نہ عالم نہ بولنا آتا ہے اور وزن بھی اتنا زیادہ، چنوں پر بیٹھے تو اتارے کون، اترے ہوئے کو اٹھائے تو مفت کے کھا لے تو آدمی کے وزن کو پھیلاتے. تو ایک اکوڑا کھٹک کا فارغ و تاثیر عالم کھڑا ہوا اور اس نے جو قصیدہ پڑھا پیر صاحب کی تعریفوں کا، آئی کیا باز عارف لا مکانی اور ممبا فیوز رزدانی یعنی، اور ہے تو وہ اتنے رس خوبصورت الفاظ جو تھے اس سے بولے، کافی دیر بولتا رہا. خیر بعد میں جیسے کھانے کی دعوت پر گئے تو اس زمانے میں فاری مرغ نہیں آئے تھے پاکستان میں، پاکستان میں فاری مرغ دیسی مرغ ہوتے تھے، تو دیسی مرغ مرغ مسلم روسٹ کیے رکھے ہوئے تھے، سب نے کھائے. تو میں نے کھائی رہا تھا، میں نے کہا تیس صاحب کو ڈیل تھا تو ہم کوئی تیس صاحب وہ خیر آپ سے تھی مودی صاحب ڈیل جاتے کرے مودی صاحب نے بہت زیادتی کی، ایک ان پڑھ آدمی اور اس کی اتنی اتنی تعریف نہیں کہا کہ مودی صاحب دار لگے چرگان مجھے تو خلی دار دیکھو چل رہا کہ اگر یہ نہیں کرے گا تو مرغ کہاں سے کھائے گا. تو اگر آدمی کے پاس نور ہدایت نہ ہو تو علم کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے، کھڈے میں جا کر گرتا ہے، اس کا علم اس کو پھر حقیقت قرار نہیں دکھاتا. سادی رحمۃ اللہ کا کیا خیال ہے افطار سے؟ سادی سادی دل کی تختی پر اس بات کو پکے طور پر لکھ دو، دو شادی بشوئے نقش غیر از نقش غیر شادی بشوئے لوہے دل، کس طرح کی پھر پڑھو، ہاں شادی بشوئے نقش دل از نہ ہو سکے شادی بشوئے، ہاں شادی بشوئے لوہے دل از غیر نقش ہو، اے شادی دل کی تختی کو اس کے نقش کے علاوہ باقی نقش سے دو ڈالو، علم ایک رائے حق میں نمایات جہالت ہے، وہ علم جو حق کی راہ کو نہ دکھاتا ہو وہ جہالت ہے. سادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کہ وہ بالکل اپنے دور کے ابدار گزرے ہیں، اپنے دور کے ابدار گزرے ہیں، اور ان کے دور بڑے عجیب واقعات کہ شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب، انہوں نے منتر کی کتاب نہیں پڑھی ہوئی تھی تو یہ دہلی سے لکھنؤ گئے اس منتر کی کتاب کو پڑھنے کے لیے، کچھ بہت قسم لگا کتاب پڑھ کے مکمل کی، جب واپس آ رہے تھے تو ایسا افسوس ہو رہا تھا کہ اتنا سا منتر پڑھنے میں لگایا، خاص علم تھا نہیں، وقت ہی ضائع ہوا. تو کہتے ہیں میں مجھے شادی رحمۃ اللہ کے شعر یاد آیا کہ میں پڑھتے ہوئے آ رہا تھا. جیسے شادی بشوئے لوہے جو لہر رکھے ہوئے تو مجھے یاد آ گیا, دوسرا نظر مجھے بھول گیا. اس میں پڑھ رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں, دوسرے کو یاد کر رہا ہوں. اتنے پیچھے سے ایک تیز آدمی آیا, تیزی سے گزرا میرے پاس میں, اور اس نے کہا کہ میں شعر میں کہ رائے حق میں نمایات جہالت ہوں. پھر مجھے بڑا مزہ آیا, شعر پورا ہو گیا, میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. میں کہا تو بڑا درست آدمی, آگے بڑھ کر میں نے اس کو روکا, اور روکنے کے بعد میں نے کہا اس کی کوئی خدمت کریں گے. کہتے میرے پاس پان کا ڈبا تھا, انسانیت کی بڑی خدمت ہوتی ہے پان کھلانا, جیسے وہ سرد والے نسوار نسوار نکلی تھی, نسوار نہ بھی نکلی ہوئی. کہتے ہو یہ تو بےچارا بڑا کچھ بھی نہیں کیا, نسوار ہو جاتے وہ بڑا خوش ہو جاتے ہیں. ہندوستان میں پان کروا لیا, ایسے پان بعض بیماریوں کے علاج بھی ہیں. آپ کا علاج کیسے کیا تھا جی؟ زیادہ پان کا کیا تھا, ڈاکٹر کے پاس جا کر زیادہ تھک گیا تھا. علاج پان میں تھا, وہ فقیری صاحب کتاب تھا, میں بزرگوں کی طرف سے معلوم تھا, پان سے اس کا علاج کیا تھا. تو کہتے ہیں پان دینا چاہیے, انہوں نے پان نہیں لی کیونکہ روح ملاقات کے لیے آتی ہے اور کھانا پینا نہیں کیا کرتی. خیر میں نے کہا آپ آخر آپ ہیں کون؟ نے کہا کہ میں شیخ سعدی ہوں نا, میں بس لگائے ہوں. تو علم ایک رائے حق نمایا جہاز, وہ علم جو اللہ کا راستہ نہ دکھائے وہ جہالت ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ اور فکر کرنا چاہیے کہ بات کیا کہہ رہے تھے جی, مضمون کہاں سے شروع کیا تھا؟ میں اعتقاد سے بات شروع کی تو ایسے آج کے لیے پورا مضمون بیان کرنا تھا جی. کل کا مضمون تو توحید و توکل پر ہوا, تو توحید و توکل حاصل نہ ہو تو کوئی عمل آدمی نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ دین کی تو بنیاد ہی اپرادھ میں گرنا ہے, مشکلات میں آنا ہے. اور جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات پر یا جب تک توحید پکی نہیں ہوگی اور توکل نہیں ہوگا تو آدمی نہیں کر سکتا ہے. ہاں یہ واقعہ, دوسرا واقعہ وہ چلیں دوسرا واقعہ کو سنا رہے ہیں. یہ آ رہے تھے سفر کرتے ہوئے, قلمی کتابیں تھیں گدے پر لادی ہوئی تھیں, تو اس میں بارش ہوئی کہ یا اللہ بارش ہوئی کہ میری ساری کتابیں دھل جائے گی, ساری زندگی کا سرمایہ ضائع ہو جائے گی. آ گئے کسان دہکان کا جھونپڑا آیا, تو اس کو انہوں نے کہا کہ مجھے بارش سے پناہ کی جگہ دے دیں. اس نے کہا میری بیوی کا تو بچہ پیدا ہو رہا ہے, آپ کو جو ہے تو دروازے کا تعویذ آتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے آتا ہے. چلے گئے, انہوں نے اس کو رکھا گدے کو اندر کیا, سب خود اندر ہو گیا. تو میں کاغذ پر لکھا کہ مراد جاشد خالا مراد جاشد, میری بھی جگہ ہو گئی, میرے گدے کی بھی جگہ ہو گئی, بنے دہکان سے زائد نہ زائد. اب دہکان کی بیوی جو ہے تو اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں پیدا ہوتا ہے؟ تو انہیں جا کر باندھا, بچہ پیدا ہو گیا. ہمیں بچپن میں تو یہ تعویذوں کا چرچا دیہات میں ہوتا تھا نا, اس کے تعویذ کے بعد جو ہے تو ہمارے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا ابھی بھی کوئی کس کو کرتا ہے تبھی بہتر کرتا ہے. میں نے کہا یار نا وہ ہے لطیفے کی بات, وہ بھی بہتر کرتی ہے, یہ بچہ پیدا کرتے نہیں پیدا. تو میں نے جی خدا شادی سے ٹوکا کرے نا, تو کسی فقیر نے کہا کہ مجھے مجھ پر ان کی طرف سے یہ الکا ہوا ہے, ان کی طرف سے ٹوکا نہ لگے. میں نے مذاق نہیں کیا, کیا میں نے تو واسطہ دیا اللہ تعالیٰ سے اس نیکی کا جس نے میرے ساتھ کی ہے. یا اللہ میری بھی جگہ ہو گئی, میرے گدے کی بھی جگہ ہو گئی, اتنا صدقہ خیرات کیا آدمی نے, عمل کیا, نیک عمل کیا ہے. آپ جو ہے دل کی ویسی اس کی جو ہے تو بیوی کا بچہ پیدا میرے ذمہ نہیں تو تیرے ذمہ ہے, یا اللہ میرے ذمہ تو نہیں ہے, چاہے تو اب آپ کے ذمہ ہیں. ایک دوسرے کسی فقیر سے ملاقات کی, انہوں نے کہا کہ میں ایک دعا کیا کرتا ہوں. کیسے دعا کیا کرتے ہیں؟ کوئی جائے میرے احسان کر لے, نیکی کر لے, اعتقاد کے ساتھ آ جائے, تو میں یہ دعا کیا کرتا ہوں کہ تم یا اللہ ہم تو اس وقت کے علاقے کے پٹھا پشتوں کے علاقے کرنے والے ہیں, یا اللہ خان سی سو قدر کی میں بیاہ محروم ملے گی, یا اللہ خان سی سو قدر کی یا اللہ ہمارے علاقے میں تو خان کے کتے کی جو قدر کر لیتا ہے اس کو معلوم نہیں بھیجا کرتے ہیں. یا اللہ اس نے استاد ماخ کے اندر بات کو کشمار کیا یہ فقرا کی بات بھائیں ہوتی ہیں جو نہ قرآن حدیث کے جملے ہوتے ہیں اور نہ ہوتے ہیں وہ باطن کہتا حال ہوتا ہے. جو ذات الجلال کے دربار عالیہ میں قبول ہوتا ہے. قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہا کہ یہ میں نے باتوں کرا رکھ رہا ہے نہیں کیا, یہ تو اللہ کے حضور واسطہ پیش کیا اس نے کی کا یہ اللہ تبارک تعالیٰ اتنے نہیں کر لیے ہمارے ساتھ آپ جو میرے ذمہ سے نہیں آپ کے ذمہ اس کا کام تو باہر کے ذمہ سماتن بھائی دوستو اس بات کی معرفت اور پہچان لینی ہے تو سیکھتا ہے تو آئیے توکل کی شکل میں ماں ساتھ بھی جائے یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا یہ چمٹنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ چمٹ چمٹ کر بھاگنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ان دعا کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ بس ایسے کریں اور وہ پراج کریں کام ہو جائے, اور سفارش کے بارے میں ہوتا ہے کہ میں سواد جاؤں گا بعض آدمی کو لے کر آؤں گا پھر اس کو جو ڈیز میں خان کو بھیجوں گا پھر وہاں دوسرے آدمی کو لے کر آئے گا پھر جو یا وزیر کے پاس وہ لے کر جائیں گے ہفتہ اس پر لگے گا ہفتہ اور 4000 روپے کرایے میں خرچہ ہوگا اور پھر لے کر جائیں گے اجارے سے بعد اگر کام ہوا ہوا نا ضرورت نہیں ہے نا اس بارے کامیاب دی تو اس میں اتنی محنت کرتا ہے دعا پر محنت نہیں کرتے بار بار بار مانگ رہا ہو مانگ رہا ہو مانگ رہا ہو مانگ رہا ہو دروازے کو چھوڑا ہی نہیں دروازے کو چھوڑا ہی نہیں یا اللہ تو آپ سے خرچے ہی کرا کے اٹھیں گے اور نکلیں گے ٹھیک ہے جی. تو صورت حال یہ ہے جی امیا تو سم اللہ قد ہو دیا اللہ صراط مستقیم جس نے پنجہ مارا اور پکڑا اللہ تعالیٰ کی ذات الجلال کو تو پا گیا یہ راستہ ہدایت والا اور رہنمائی والا آج زندگی آج سب ہمارے بنا صاحب رحمۃ اللہ صاحب کو پڑھتے تھے ہمارے کہ میں نے سار صاحب سے پڑھا پچھلے میں پڑھے تو پچھلے میں ترجمہ کرے کیا خدے پورے منگول ہے خخت منگول نے سو تو سات ہے منگولہ تھا پتا جی خدے تو رہے تو دوسرے پوچھتے ہیں بڑی عمر والوں کو چھوڑے تو آیا مروا تھا مروا تو پکو کافی مضبوطی پنجاب آ رہا ہے تو پھر مل رہا ہے پکڑ ہو دیا سراط مستقیم جس سے پنجاب مارا اور پکڑا اللہ تعالیٰ کے دامن کو بس یہ جو ہے یہ تو پا گیا ہے غیر کا رستہ جس جگہ پر بھی ہوگا ایسے میں ایک دن غور کر رہا تھا یار اللہ سورہ فاتحہ ہے تو ساری بیماریوں کا علاج اس میں ہے اور اس کے مضمون کا جو ہے تو شفا کے ساتھ کوئی براہ سالک نہیں ہے. میں پوچھا آپ کو کرا سے نکاح اس میں جو ہے سراط المستقیم ہے اس میں ہے اس میں سیدھے راستے کی ہدایت جو ہے وہ مانگی گئی ہے وہ تو ٹھیک ہے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی گئی ہے سیدھے راستے کی ہدایت میں بیماری میں صحیح تشخیص دے کے ہدایت ہے کہ وہ یہاں سے ہوتی ہے اور اس پر پا گیا سیدھے رستے کو پا گیا سیدھا رستہ آخر کا سیدھا رستہ تشخیص کا سیدھا رستہ روزی کمانے کا سیدھا رستہ سفر پر جانے کا. اس نے ایک آدمی نے کہا کہ یار میں روزانہ ایک راستے سے جاتا ہوں اس دن میں جا رہا تھا تو میں دن میں کس راستے سے نہیں جاؤں یا دوسرے راستے سے نہیں گیا آگے وہاں جا کر گاڑی کھڑی کہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے آ گئے. میں کہا آپ کا جو رستہ ہے وہاں تو پولیس کا پیرا کھڑا ہے طالبان کی لاشیں گزر رہی اس نے کہا بس مجھے تو گزرتے پھر میں کس راستے بند جائے گا. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ عرب کپڑی نہیں جا رہے ہیں 12 بجے نکلنا ہے 12 بجے سارے ساتھی ہم جمع ہوں گے وہ نکلیں گے 1 بجے ڈیڑھ بجے اب جاؤ نماز پڑھو گی اب کیا نکلیں گے نماز پڑھیں گے آپ پھر نہیں نکل رہے ہیں آپ جو زیادہ کھانا نہیں کھا رہے 2 بج گئے یا اللہ بارہ بجے نکلنے کا کہا، دو بجے نہیں نکلنا، کیا کریں گے، ڈھائی بجے کے بعد آپ چلو آپ نکلو جی. نکل کر جاتے تھے مثلا برہان پہنچے، بس ٹریفک شروع ہوئے، لوگ توبہ ڈھائی گھنٹے ٹریفک جام لگی، ابھی کھلی ہے ڈھائی گھنٹے ٹریفک جام لگی، ابھی کھلی ہے کہ یا اللہ، کہ اللہ والوں کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے. اب ڈھائی گھنٹے بجائے ایسے کہ یہ ہم وہاں آ کر کھڑے ہوتے ہیں، یہاں پر وہاں بٹھایا رکھے انہوں نے، ڈھائی گھنٹے بعد چھٹی جائیں سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ روزی کے معنی میں صحیح رستہ، آسان رستہ اللہ کھولتا ہے، سفر میں آسان رستہ اللہ کھولتا ہے، پوری زندگی میں. یہ جو فرمایا گیا ہے کہ من میں سال ہم کون سا وہ عموماً حیات طیبہ، جو کوئی نیک عمل کرے مردوں اور عورتوں میں سے اور وہ ایمان والا بھی ہو، ہم اس کو ضرور ضرور حیات طیبہ دیں گے. حیات طیبہ آخرت کے علاوہ برزخ کی اور دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی کا دوست ہونا، برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی کا دوست ہونا، یہ حیات طیبہ کی یہ تفصیل ہے. زندگی جو ہے وہ پاک زندگی، جھونپڑے میں ہوگا وہاں پر اطمینان سکون سے ہوگا، محل میں ہوگا وہاں اطمینان سکون سے ہوگا، تخت شاہی پر ہوگا وہاں اطمینان سکون سے ہوگا، اور تخت دار پر ہوگا پھانسی کے تختے پر پھر بھی اطمینان سکون سے. اس بات کے جیل میں منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی آخری رات تھی نا، انہوں نے کہا اپنے جیل کے سارے قیدیوں سے کہا کہ آج آپ کو گھر سے نکال دیں، انہوں نے کہا نکال دیں، انہوں نے اشارہ کیا سالوں میں چالیس پھر دروازے پھر چل چھو چلو چلو سب نکلو، سارے کہہ جو دوڑے جیل سے نکل گئے، انہوں نے کہا آپ بھی نکلیں، انہوں نے کہا نہیں ہے نہیں، ہم پر جو اللہ کا اللہ تبارک تعالیٰ کا کل حکم نافذ ہونا ہے. اور پھر آئے انہیں نکال کر لے کر گئے جیل سے پھانسی کے لیے، پھانسی کے لیے پہلے ان کا ہاتھ کاٹ دیے، تو اس سے ان کا خون بہا، انہوں نے ان کا اپنے چہرے پر ملا، باقی بدن پر ملا، انہوں نے بتایا کہ اس عشق کا وضو یہ ہوتا ہے، عشق کا وضو یہ ہوتا ہے. وہ کہتے شہر پڑتے ہیں کہ نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں. آخر اس نے جس وقت ان کو ہاتھ کاٹنے کے بعد کہا کہ نل حق نہ کہوں، تو اس کی زبان سے رکتا نہیں تھا کہ ان کو ایک قسم کا اندر سے وہ نکل رہا تھے، واش آواز کے بغیر ایک آواز نکل رہی تھی، میرے گھر میں کاٹ گئی تو خون اچھلتے ہوئے اللہ حق کہہ رہا تھا، اس نے کہا اس کو جلاؤ، جلایا گیا. انہوں نے کہا خاص مرید تھا، اس کو اپنی گدڑی دی تھی، اس نے کہا دیکھو مجھے جلائیں گے، جلانے کے بعد مجھے درائے دجلہ میں پھینکیں گے، جب درائے دجلہ میں پھینکیں گے اس پر درائے دجلہ جو ہے وہ غضبناک ہو کر طوفان بن کر کی طرف چلے گا، ان کے ڈبونے کا سامان ہوگا، پھر تو جا کر کھڑے ہو کر میری گزری آگے کرنا، تو پھر اس وقت اس کا جو ہے تو وہ سٹھا نہ ہو. تو ہوا ساری بات ہوئی، اس رات کو جب ڈالا گیا دجلہ میں ڈالا گیا، دجلہ پھر جو ہے تو بفر اس کو اس پر جو پانی چڑھا، پھر یہ مرید گیا آگے. سبحان اللہ، الگ محلہ کے عجیب عجیب راز ہیں، عجیب عجیب شوبے ہیں، عجیب عجیب طرز ہیں. صاحب کوئی بات پوچھے، چار پانچ منٹ سے نماز کا وقت ہو رہا ہے. بعد میں یاد دلانا کہ ختم بھولے نہیں، کل جو ختم بھول گیا تھا، کل خیر وہ کافی وقت مجاہد صاحب نے لے لیا تھا، اس وجہ سے وقت ہمارا کم ہو گیا تھا. گھر بس ہوگی تھوڑا وقت ہے بھائی, کیوں نہ آدمی اللہ کی رضا کی ترتیب پر گزار لے. کیا آخرت کی تو جنت کی رہنائیاں اور جنت کے نعمتیں اور دنیا کے بارے میں ہوگا فلوخ یعنی حیات ان طیبہ, دنیا میں ہم پاکیزہ زندگی دیں گے. اب جو فرمایا گیا ہے کہ فتح علیہ برکات میں سمایا ہوگا, اگر بستیوں والے ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھولے. یہ تو عزیز شریف میں بنی اسرائیل کا واقعہ آیا ہے کہ بادل کو حکم ہوا کہ فلانے کے کھیر کو پانی دے کر آؤ, اور بزرگ جو کہتے ہیں میں اس بادل کے ساتھ چلا اور قلعے پر برتا اس کیا پانی کے نالی بنی اور بہتا ہوا آیا ایک آدمی باغ میں, باغ کو پانی لگا رہا تھا, اس سے میں نے نام پوچھا, یہ وہی نام تھا جو بادلوں میں نے سنا. تو کہتے ہیں میں اسے پوچھا کہ کیا راز, اس نے کہا میں اپنی آمدنی کا ایک تہائی خیرات کرتا ہوں, صرف وہ دس میں ایسا اوسط نہیں کرتا ہوں, بلکہ ایک چائی میں اللہ کے راستے میں رہتا ہوں, ایک چائی ہمارے خرچہ ہوتا ہے سال کا میرا بال بچوں کا, اور ایک چائی پھر کھیت پر تو خون وغیرہ کی شکل میں باقی اخراجات کی شکل میں لگ جاتا ہے. یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے, ہماری یاداشت میں ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ہوتا تھا جو بہت سب کا خیال کرنے والا تھا, اور اس نے بتایا کہ بارش ہوئی اور صرف میرے کھیتوں پر ہوئی, وہ کون سی بارش ہے جس کے بعد کہا کرتے تھے وہی یوخ کر بانی چاہیے بلخ کر باندھنے چاہیے چیتر بساخ والا چیتر بساخ والا تازی بتائی جی بس آپ سب کو یاد کریں چیتر بساخ والا بارہ ایسا عجیب بارش ہوتی ہے کہ مثلا آپ ہل چلا رہے ہیں نا اس سین پر بارش برس رہی ہے, اس سین پر نہیں برس رہی ہے, ایسے لکیر بنی ہوتی ہے. اس راز کو سیکھیں, یعنی آپ نے دن کی بات بغیر سیکھنا چاہیے تو اس کو کیبل سے سیکھنے کے لیے بیٹھے تھے, اور کبھی ٹیلی ویژن سے اخبار سے لینے کے لیے بیٹھے تھے, اتنا اپنے آپ کو تباہ کر کے ہمارے پاس آئے ہو. جو بہت متقی ہو کہا کرتا میں صرف نیوز سنتا ہوں ٹیلی ویژن کی, صرف نیوز سنتا ہوں, کیا آس میں تو گھر مہر مہر کو نہیں دیکھتا, اور کیا تیرے باطن میں جذبات شاہبانی افیکٹ ہے جذبات اسے کرنی ہے, سادہ فرسٹوک نہ کیا وقت اتنا فرسٹوک کی بدلا کا شہر دیکھنا دادا جو ٹوک رہے تم رنا گیا وہ سو لے گئی, یہی تو وہ لہر ہے جو اندر سے نور کو جلا دیتی ہے. جب تیرے باطن نے اس لہر کو محسوس کیا, ہمارے فکرانا سکھاج نے کہا کہ میں انجینئرنگ میں گیا تو وہاں ایک پروفیسر صاحب ماشاء اللہ شکل و صورت دینی نمازی آدمی, تو کہتے میں نے ان کو دیکھا آنکھوں میں اس کی زنا کے ساتھ, کیا اللہ کہ لوگ کہتے ایک آدمی ہے نماز کی نماز پڑھنے آنکھوں سے کیا کہتے دوستوں نے درواز بیٹھے ہوئے آخر نے کہا کہ آؤ میں خبریں سنتا ہوں نا کہ آخر میں جب وہ مسکراہٹ کرتی ہے نا تو مسکراہٹ تک میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں, یعنی کہ اس کے وہ سویٹ مسکراہٹ کو دیکھنے کے بعد تو میں جایا کرتا ہوں. یا عالم خائنۃ العین ما تخفی الصدور واللہ یقضی بالحق, اس کے بعد یہ جائے یا عالم خائنۃ العین ما تخفی الصدور آگے کیا ہے اللہ یقضی, جانتے ہیں آنکھ کی خیانت کا اور جو تم چھپاتے ہو اپنے دلوں میں جانتا ہے, لہذا ان معلومات کے ہوتے ہوئے وہ حق کا فیصلہ اس نے کرنا ہے, کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، سب سے چھپا ہوا ہے اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. فلانا خاصہ کسی آدمی ذرا کٹ گئی ہو اور خون نکل کر بہ رہا ہو تو اس کو بیٹھے ہوئے چھوڑے گا کہ بند کرنے کی فکر کرے گا؟ نہیں، بند کرنے کی فکر کرے گا کہ زندگی ضائع ہو رہی ہے. تو مجھ سے تو اس سے زندگی ضائع ہو رہی ہے. زندگی کا ہم سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، عام سامان ہم سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، تو لہذا اس کو ضائع کیوں کریں؟ ٹھیک ہے جی، کچھ ہوش ہونا چاہیے آدمی. مزے ہی فرار جی، مزے عارضی، نہ صحت کے لیے مفید، نہ دماغ کے لیے مفید، نہ آپ کی پڑھائی کے لیے مفید، نہ مستقبل کے لیے مفید. ایک دفعہ ایک آدمی آتی ہمیں بڑے پریشانیاں ہوں، فی الحال سب دن بیت ہو گیا تھا. بیت ہونے کے بعد آئے میں کہا کیا پریشانی سے؟ کہا والد صاحب کوئی چپڑاسی وغیرہ کی پوسٹ پر کام کر کے ریٹائر ہوئے ہیں، پیسے سے دکان بنا کر دی ہے، دکان میری ہے، دکان چل نہیں رہی ہے، بیٹھتا نہیں اس پر. میں نے کہا بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک بال بچیدار عورت ہے، اس نے میرے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے اور وہ آتی جاتی رہتی ہے، وہ سلسلے میں مصروف ہے. وہ آدمی کو اس نے باہر نکالا، وہ گھر پر بات مجھ سے کر رہا تھا اکیلے میں، آدمی باہر سے اکیلا تھا. جب اس نے کہا کہ والد سے رہا تھا کچھ دن نکڑے گا، تو والد صاحب نے میری منگنی نہیں کی ہوئی، بس کچھ دن ٹکے چھوڑا تو مارا باندھ نکلے. تو اس کو پناہ لگ گیا نہیں، مار پر مار سے شیوے دے اس کو دیکھ کے خاصی نہیں ہمارے ماں کے پاکستان ہو لا کے درد ہوں. اس کی جب خوب پٹائی کی نا، خوب پٹائی اس کی کہ میں نے دوسرا گلا لار کا تھا کچھ دن کرے گا، لار کا تھا دکان کرے گا، پیار تو دے غل کو چھان کے کہ والد صاحب شادی تمہاری کرائی، دکان تمہیں بنا کر دیتے، تمہیں گھوم کھانے میں لگے ہوئے ہو. دیکھیں ایسی چیز کو اختیار کی اس کی دنیا کو تباہ کر رہی ہے. اور دوسرا گندا معاشرہ ہے، تو عورت کو معاشرہ نے دوسری شادی کی اجازت تو نہیں دے رہا کہ دوا ہو گئی ہے اور گندگی کی اجازت معاشرہ نے دی. اور آگے اپنا مستقبل تباہ کرنے کے لیے اس کو لگا ہوا ہے. آخرت تباہ ہونا ہوتا ہوتا ہونا ہو ہی ہے، ہو ہی رہا ہے، دنیا میں تباہ ہو گئی. خیر اس کے بعد اس کو پٹائی اس کے حق میں بہتر ہوئی نا، کچھ دنوں کے بعد کار لے کر آیا. یہ کیا بات ہے؟ کہ ماں بازو میں شکو لگے بے تک دے رہا ہو سنے. بولے اسے عبد خان جی ہیں باندھنے کو تاکہ ٹکولا تیرنا ڈبو رہے ہیں ساؤ ڈبئی سو گیا بس گیا تو سوچ کے حساب سے وہ ڈبئی گیا بس گئی گیا. چلیں تیاری کریں ہمارے